something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. En Nile Rodgers in de ochtendshow, maar dan in de avond. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Want wij vonden het wel fijn om bij Jeroen te zijn op het moment dat hij hier na deze bizarre week, want dat is het toch echt wel geweest, de laatste kilometers loopt en uiteindelijk dan als het gaat om het deel in de studio de eindstrip haalt. Morgenochtend wacht dan de volgende hindernis. Dat is die 38 kilometer in het Olympisch Stadion die je nog te lopen hebt. Omdat wij nou eenmaal 538 kilometer hadden bedacht. Ja, ja, dat was fijner geweest als dit station gewoon 207 had gegeven. Radio 207. Ja, maar er heeft iemand voor 538 gekozen. Sorry Jeroen, ik was daar toen ook niet bij. Nog dankjewel. Ja. Ik wel. Maar het is echt ongelooflijk. En heel veel mensen hadden zo hun twijfels toen jij maandagochtend hier op de band stapte. En we hebben echt ook wel appjes gehad van luisteraars van dat kan niet. Dat is onmogelijk. 100 kilometer buiten lopen is al veel. Maar op een loopband, dat is nog vele malen heftiger. Yes. Maar ja, het lijkt er gewoon op dat je het allemaal gaat halen, Jeroen. Je straalt, je loopt lekker, je maakt een fitte indruk. Ja, ik ben totaal kapot natuurlijk, maar de energie doet zo goed. Ik loop gewoon door. Ik loop gewoon door. Het is fantastisch om te zien. En luister even naar wat boodschappen die nog zijn ingesproken voor jou. Door mensen die jij ongetwijfeld kent. Davina Michel bijvoorbeeld. Hey Jeroen, Davina hier. Ik wil je via deze weg even heel erg veel succes nog wensen vandaag. Je bent er bijna, zo moet je maar denken. Echt ongelooflijk goed wat je doet. Ik denk dat heel Nederland en alle luisteraars van 538, zowel online als op de radio, dit op de voet volgen. Dus echt ongelooflijk veel succes. We zijn trots. Nou, zij is trots. Wij zijn dat ook. En wie ook ontzettend trots op je is, een vriendin van het Prinses Maxima Centrum, maar ook zeker van jou, Nicolette van Dam. Hey, lieve Jeroen. Even een berichtje hier van Nicolette van Dam. Ik wil even zeggen dat ik ongelooflijk trots op je ben. Wat voor prestatie je nu weer neerzet. Ik dacht altijd al, jeetje, deze man, die kent geen leven. limits. Nou, dat ken je ook echt niet. Want hoe ver jij gaat en jezelf gewoon aan de kant zet. En allemaal voor die kinderen in het maxima. Ja, ik vind het echt bewonderingswaardig. Ook hoe je iedereen weer enthousiast krijgt. Iedereen die gaat meelopen morgen tijdens de 538-ochtendrun. Echt, je bent een hele bijzondere. Lieverd, morgen ga ik je een hele dikke knuffel geven in het stadion. En zet hem op met die laatste kilometers. We houden allemaal van je. Kusjes! Dan laten we ons daar met z'n allen bij aansluiten. We houden allemaal van je, Jeroen. En we willen heel graag dat deze dag voor jou een onvergetelijke wordt. En dat die laatste kilometers, dat er ook nog een bijzonder iemand met jou meeloopt. Daar hebben we over nagedacht. En wij kwamen met z'n allen uit bij iemand die in jouw leven een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat is, en ze komt nu ook binnen. Jij wist dit niet dat ze er zou zijn. Netteke Schouten. En Netteke is de arts die jouw zoon Casper behandeld heeft. En waar jij een ongelooflijke intieme band mee hebt. En wij dachten dat het wel mooi was om Netteke samen met jou deze laatste kilometers te laten lopen. Als teken van herinnering, zegt Netteke nu ook. En er wordt een dikke knuffel uitgedeeld. Jongens, toch? Ja, heel mooi. Ja, Netteke, dankjewel. Ja, ik kan even niks zeggen, hoor. Dat snap ik, dat geeft helemaal niks. En ik vind het prachtig, ik vind het prachtig. Daar gaan we, Netteke. Ja, Netteke is echt inderdaad echt heel waardevol voor ons geweest. En die heeft ervoor gezorgd dat wij allemaal Casper hebben leren kennen. In ieder geval mede dankzij haar hebben we een heel groot aandeel gehad. Ja, ja, echt ongelooflijk, jongens. Jeetje, Mina. Netteke, wat fijn dat je hier naartoe wilde komen vanavond om met Jeroen mee te lopen. Je hebt ongetwijfeld gevolgd wat hij aan het doen is voor het Prinses Maxima Centrum. Elke dag. Elk uur, zou ik bijna zeggen. En ja, altijd met bizar veel bewondering. En ja, ook echt genieten. Maar ook door wat 538 ermee doet. Hè? Ja. Het is niet, ja, het is geen eenmanswerk. Hoewel er wel de trekker bent. Ja. Dus ik volg het op de voet. Ja. Nou, dat is zeker onwijs mooi om te horen. Ja, Netteke, je hebt een hele bijzondere band heb je natuurlijk opgebouwd met Jeroen. Met de hele familie eigenlijk. Ja, met Casper ook. ja, hij was echt wel een... Netteke is een hele goede vriendin van Casper, zeg maar. Ja. Ja. Ja, als het gaat over Casper, dan praten we over... een jongetje wat precies wist wat hij niet wilde. Heel goed, ja zeker. Maar ook wel wist wat hij wel wilde. Dus tekenen samen op de computer van 1 tot 10 tellen. En dan was hij 2 of zo. Hè? Dus dat is echt toetsje voor toetsje. Ja. Hoe lang heb jij Casper behandeld, Netteke? Nou ja, de 1000 dagen denk ik. 1000 dagen zeker. Ja, ja, echt vanaf dag 1 tot de laatste dag en tot de crematie. En ja, je nog bij ons geweest later ook. Ja, echt heel, en ik vind het ook echt heel mooi. Ik weet dat je normaal gesproken best wel op de achtergrond blijft. Ja, dus ik vind het echt heel bijzonder. En ja, dankjewel dat je hier bent. Nou, wij vinden het ook ontzettend bijzonder. We hopen, Jeroen, dat dit jou door die laatste kilometers heen sleept. Ja, zeker. Nogmaals, Netteke, fantastisch dat je dit wilde doen. En ik zeg ze, we praten even bij samen, dan draaien wij muziek. En als je dit hebt gehoord, en dan weet je ook weer hoe belangrijk dat werk is in het Maxima Centrum. En hoe hard daar wordt gewerkt om het beste voor die kinderen te doen. Steun het daarom, en dat kan via 538.nl/tikkie. She make it back for more. Oh, this is still be friends. Friday then, it's Saturday, Sunday, one. There's life again, there's life in the spot. There's life again, there's life in the spot. Saturday, Sunday, what? Nightcrawlers in Riddle en Friday hier in de 538-ochtendshow. Maar dan in de avond. Ik vind pauken. Heb jij pauken nodig, je weet, en als we pauken gaan, dan gaan we niet zomaar even iets... Ik hoor hier pauken. Wat is er aan de hand, Nou, als we pauken. We zijn natuurlijk hier iets over zessen gestart. Natuurlijk met een fantastische mix van Chris Deluxe. Ja. En toen zeiden wij, hoe tof zou het zijn als we voor Jeroen 500.000 euro vanavond op kunnen halen. Ja, waarvan we wel van tevoren dachten van, nou, dat wordt nog wel heel erg lastig. Ja. Maar, we hebben het hele week al gezegd, onze luisteraars zijn de allerbeste. Want de tussenstand van de 538 tikkie op dit moment 505.007. Ah. We zijn door de magische grens van 500.000 euro. Een half miljoen. Een half miljoen. Je hebt al meer dan 100.000 euro per dag bij elkaar gelopen. Oh, niet normaal, niet normaal, hè? Echt waanzinnig. Iedereen bedankt. Echt ongekend, niet normaal. Echt wat iedereen bedankt. Een fantastisch geldbedrag. Dat hadden we echt met z'n allen niet durven dromen. Maar bizar. Het is gewoon gelukt. Jeroen, die bezig is aan de laatste kilometers. Ik denk nog een kilometertje of vier, denk ik. Nou, exact. Vier kilometer. Nou, je hebt in ieder geval een fantastische compaan om mee te lopen. Yes! Iemand die jij heel goed hebt leren kennen. Netteke Schouten, dat is de arts die jouw zoon Casper heeft behandeld. 1000 dagen lang in het Maxima Centrum. Die is speciaal voor deze laatste kilometers naast jou komen staan op de band. En een prachtig weerzien tussen jullie. Ook en inmiddels is hij bij ons in de studio aangeschoven. Bas Smit, Bas, goedenavond. Ik wil ook even schakelen. Ja. Goedenavond. Ja, jij stond ernaast zo'n beetje. Maar wat er dan gebeurt en emoties die dan vrijkomen. Toen net Netteke binnenkwam. Ja. Ja, dat was onvoorstelbaar. Je kan het niet zien, maar er staat daar denk ik 20 man. En er gingen daar 20 man door het putje. Ja. Ja. En Jeroen heeft zoiets over zich heen. Die kan lachen en huilen tegelijk. Die kan zoveel emoties tegelijk uiten. En dat is zo mooi. En ja, dit was wel wat, hè, Jeroen. Ja, echt ongekend mooi. Ja, het is, ja, ik heb het net verteld. Het is, en je hebt gelijk. Het is altijd, het gaat ook over het leven, weet je wel. Ik zei net tegen Netke, we vieren ook het leven. En ja, dat is misschien nog wel mooier. Ja, ongelooflijk. Ja, daar heeft zij voor gezorgd. Ik heb het net verteld. Dat is ongelooflijk. En samen met heel veel anderen in het Maxima. Voor die kinderen die er dan vandaag zijn. Ja, ik ga door het putje, zoals Bas het zegt. Ja, helemaal. Maar dat doet hij voor die kids daar in het Maxima Centrum. Dat er altijd aan ze gedacht wordt. En dat er op dit moment dus heel veel luisteraars ook geld wordt gegeven. Maar hoe hij nog kan oude hoeren zo na 500 kilometer in Na 5 kilometer zijn we ook al helemaal gestrekken. Maar dit is inderdaad 500 kilometer op loopband in 5 dagen. Ja. 100 kilometer per dag. Bas, jij hebt gaandeweg deze actie natuurlijk ook voor de nodige donaties gezorgd. Een veiling georganiseerd. Waar heel veel geld op binnen is gekomen. Het was een hele mooie veiling. Ja. En voor hele lieve mensen. En ik zat net te denken gisteren. Stonden we nog even na te praten met de ouders van Livia. Die pas 7 weken geleden is overleden. En ze waren zo vol lof over het Maxima. Dat vond ik zo mooi om te horen. En dat die moeder zei, eigenlijk is het een soort resort. Het is gewoon het Prinses Maxima. Dat zei ze, resort. Het is een soort resort. Jij staat erbij. Ja. En het is absoluut geen ziekenhuis. En ik hoop dat de luisteraars helemaal niet hoeven te komen. Maar de mensen die het wel kennen, die weten wat een fijne plek het is. En ze heeft nog een kindje van 2 en een kindje van 12. Ja, die wilde daar niet weg. Het is zo'n fijne plek. Het is geen ziekenhuis. Het is een soort happy place. Ja. Ja. Ervaar jij dat ook zo, Emily? Emily is een van de patiënten van het Maxima Centrum. En Emily hebben we leren kennen ook natuurlijk in aanloop naar de 58 ochtendrun. Waar jij morgen ook natuurlijk een hele belangrijke rol gaat vervullen, Emily. Maar jij komt er nog steeds zeer regelmatig. Ervaar jij dat ook zo, zoals Bas het net omschreef daar in het Maxima Centrum? Ja, zeker. Het voelt echt als een tweede thuis. Ja, dat is gek om te zeggen over het ziekenhuis, toch? Ja, dat klopt. Maar toch voelt het wel zo. En wat is dat dan? Hoe komt het dat je je daar zo prettig voelt? Ja, dat is een goede vraag. Maar het is gewoon, je wordt zo goed verzorgd. En er hangt daar gewoon een bepaalde sfeer. Het kan soms zo verdrietig zijn. Alle verhalen die daar rondhangen. Maar ook zo mooi tegelijkertijd. Ja. Het is echt heel bizar. Hoe vaak kom jij er nu nog? Ongeveer rond de 6 weken. Dan kom jij voor controle of word je ook nog steeds behandeld? Nou, dat is dus. Ik slik ook medicijnen, dus dat doe ik elke dag. Maar ik kom om de 6 weken voor gewoon een controle. Ja. En dan om de 3-4 maanden heb ik dan weer met een MRI en de hele reutemunt uit. Ja, ja. En blijf je daar dan ook slapen of mag je wel 's avonds weer naar huis? Nee, ik mag wel gelukkig 's avonds weer naar huis. Dus okay. Het is gewoon een halve dag en dan gewoon weer naar huis. Ja, ja. Maar weet je wat ook zo leuk zit, Maxima? Is dus, dat vertelden die ouders gisteren ook, je hebt daar de Kanya-car. En het is dus niet dat je, zoals als wij in een ziekenhuis liggen, dat is vaak niet te hachelen, eerlijk. Maar daar mag je alles eten wat je wil. Dat is als je zo hebt, lekker. Wil je frikandelletje? Krijg je frikandelletjes? Wil je poffertjes? Oh, zegt ze. Ik weet dat bord friet nog. Dat is geen bord, dat is echt gewoon een heuvelfriet. Alles kan daar in het Maxima. En wil jij een rood yoghurtje halen? Is een rood yoghurtje. Het is gewoon een warm bad waar je in terechtkomt. En dat is wel heel bijzonder wat ze neerzet in het Maxima. Ik vond het inderdaad mooi dat de moeder van Livia vertelde gisteren nog. Ze zei, ja, Livia had op een gegeven moment geen zin meer om te eten. En er kwam een moment dat ze toch, ze had een bepaald kwarkje dat wilde ze, maar dat was nergens voorradig. En uiteindelijk is er een arts die is echt rennend door het ziekenhuis op zoek gegaan, alle koelkasten opengetrokken. En die kwam juichend terug dat hij het kwarkje had gevonden. En ging nog harder juichen op het moment dat ze het aan het opeten was. Ja, zo wordt er meegeleefd met de patiënten daar. En dat, maar dat zijn hele kleine dingen die voor, op dat moment, denk ik, voor patiënt en ook ouders. En broertjes en zusjes. Precies, dat is zo belangrijk en zo mooi om te zien dat er op die manier wordt meegeleefd. En dat is denk ik wat het Maxima Centrum tot een hele bijzondere plek maakt. Nou ja, we hebben het net gehoord ook weer van Emily. Ja, het is, als het niet hoeft wil je er niet zijn, maar als je er naartoe moet is het een prachtige plek. Ja, de mooiste plek. En dat vind ik ook wat wel grappig. Als je de kinderen spreekt daar en dan vraag je, wat wil je laten worden? Willen ze allemaal arts of in de verpleging of fysio? Ze willen allemaal eigenlijk ook daar. Dus wel je zou denken, het is toch eigenlijk de... Ja, je wil daar toch nooit meer komen dat als je er klaar bent. Klopt. Nee, maar mij lijkt het ook echt prachtig om daar op een dag te mogen gaan werken. Ja, is dat echt een doel ook nu voor jou, Emily? Nou, qua opleiding waar ik naar aan het kijken ben, kan ik bij beide wel daar terechtkomen. Wat wil je gaan doen dan? Nou, ik zit te kijken naar communicatie of social work. Oké. Okay. Ja. Nou, dat is... jij bent met je HAVO bezig. Jij was maandag bij ons nog even in de studio. En volgens mij moest je nog één dingetje doen daarna op school. Excel. Ja, klopt. Had je toch? Ja, ja. Hoe is het allemaal? Hoe is het afgelopen? Is het, heb je goede cijfers? Ik heb pas één cijfer terug. Oh. Dat is, de regeling is nog niet helemaal compleet. Maar in principe is het een 6,0. Dus dat is prima. Nice. Maar verder heb ik nog niks terug, helaas. Een 6,0, dat is meer dan voldoende, toch? Ja, ja, ja, ja, hebben wij nog gehaald. 538.nl/tikkie. Zo kun je het Maxima Centrum steunen. Dus 538.nl/tikkie. En geef gul. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself. weet je gewoon weer, maar dat is er wel toevertrouwd. De heren van Direct hoorde je op 50. Won't Fall, zo heet de laatst verschenen single. Om 1:08. Dit is de 50 ochtendshow, maar dan in de avond. We begeleiden Jeroen tijdens de laatste kilometers die hij hier op de loopband maakt. En heel veel vrienden ook van het Maxima vanochtend, of vanavond, sorry, bij ons in de studio. Emily heb je net al eventjes gehoord. En Emily, ik zou het bijna vergeten, maar jij hebt ook nog een schilderij gemaakt voor het Maxima Centrum. Ja, zeker. En die hebben wij maandag online geplaatst. Daar is een aantal keer op geboden, flink aantal keer zelfs. Oké. Als ik me niet vergis, is het hoogste bod op dit schilderij nu, dacht ik, 1000 euro. Absoluut. Euro. Oh, absoluut. Mooi. Maar wij vinden eigenlijk dat daar wel iets bij kan, toch? Ja, zeker. Ja, man. Ja. Dus als er luisteraars zijn, en ik stel voor dat we hem nog een dag door laten lopen, dan kunnen we morgen tijdens de 538 ochtendrun kunnen we uiteindelijk bekendmaken naar wie die gaat. Dan kunnen we morgen ook nog een aantal keer onder de aandacht brengen. Maar als je nou vanavond zit te luisteren en je denkt, ik vind het verhaal van dit schilderij en het schilderij zelf natuurlijk ook, vind ik prachtig. Het is braille, hè? Ja, dat is leuk, want Emily, jij hebt in braille, heb jij daar iets opgezet. Hoe heb je dat precies gedaan? Het zijn een soort van houten schijfjes. Ja. Daarin staat dus PMC en 538. Ja. En die heb ik dus gewoon in de lijm gedoopt en dan in de glitter gedoopt, laten drogen en er weer opgelijmd. Ja, en de kleuren op het schilderij, dat zijn de kleuren van het Maxima en van 538. Ja. Dus dan krijg je groen, paars en oranje. En normaal is dat geen gelukkige combinatie. Maar, als je het hier op het schilderij ziet, het prachtig, is echt prachtig. Het komt er geweldig uit. Dus als jij dit schilderij, en je kunt het bekijken ook bij ons op de socials, dan staat het gewoon, als je daar een bod op uit wil brengen. Je bent welkom en weet dus dat 1000 euro op dit moment het hoogste bod is. Wil je daar overheen? Je bent meer dan welkom, 538 ochtendshow kun je het best even kijken, want daar vind je een afbeelding van het schilderij. En een mogelijkheid om een bieding te doen, dat kan eventueel ook voor de app. En wil je een ander bedrag doen, en dat is dan geen 1000 euro, maar lager, dan kan dat gewoon via 538.nl/tikkie. We hebben dus die magische grens van 500.000 euro. Wow. En ik begrijp net van Niels, die wil nu naar de 6. Ja. Oké, we proberen het. 6 ton, dames en heren. Komt maar. Hoe geweldig is het dat er gewoon 500.000 euro is opgehaald. Bizar. Wat zijn jullie goede luisteraars. Wat zijn jullie geweldig met z'n allen. Zometeen denk ik na de commercials dat wij Jeroen feestelijk kunnen gaan inhalen. Want de laatste kilometers die is hij nu aan het lopen. Ik denk nog kilometertje of anderhalf zo'n beetje. Hoeveel moet hij nog? Wil je een vraag, hè? Jeroen, hoeveel moet je er nog? 2,2. Dan gaan wij snel naar de commercials en dan zijn we daarna terug bij het moment dat jij die 500 kilometer... 500 kilometer. Ga er maar aan staan. Hebt gelopen hier op een loopband. 1, druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Nu bij Jumbo. Zalmfilet. Schaal van 230 of 270 gram voor 4,99. En alle Edet of Tempo. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 15.000. Potverdikke me. Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Goed zicht en gegarandeerd cooler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen.

Het is nog nergens gepresteerd, het is nog nergens gedaan. Nee, bizar toch? Maar vanavond gaat het gebeuren. Guinness Book of Records, heb je niet aan gedacht? Ja, nee, sorry, ja, iedereen praat tegen me. Het is één groot gekkenhuis, maar ja, het is nog nooit gebeurd, denk ik. Nee, het is nog nooit gebeurd, maar het gaat gebeuren zo dadelijk. En jij bent er getuige van, dus blijf luisteren of kijk mee. Dat kan via TV538 of de app van 538. Even het cameraatje klikken en dan kijk je mee in de studio. Dan zie je Jeroen daar zo dadelijk die prestatie voltooien waarvan heel veel mensen op voorhand zeiden, dat is gekkenwerk, dat kan niet, dat lukt niemand. Maar Jeroen lukt het wel. En dat allemaal voor die kids daar in het Maxima Centrum in Utrecht. I just might, terwijl er hier zo'n aandoenlijke foto binnenkomt in de app van 538. Anna stuurt hem door. Je ziet de drie kinderhoofdjes, de achterkanten daarvan. En die met z'n drieën voor de televisie zitten te kijken naar Jeroen, die hier op de loopband zijn laatste meters loopt. Dat is een prachtig plaatje. En Jeroen, je bent er bijna. Ja, het is nog 3 minuten. Het is nog 440 meter. Oh. Ik heb 499 kilometer. En 570 meter gelopen op dit moment. Wat waren de zwaarste momenten? Ja, eigenlijk als ik uit bed stapte. Ja. En maar tegelijk waren het ook, vond ik het ook elke keer weer wonderlijk. Ik dacht, nou, volgens mij kan het wel weer. Maar dat waren zware momenten, ja. Ook veel emotionele momenten. Ja. Maar meestal kan het, zoals Bas zei, samen bestaan. Hè. Niet om en om, maar soms lach en huil ik tegelijk en dan voel ik het. En dan, dan krijg ik weer de steun van iedereen. En dan weer eerste stap zetten. Ja, dan gaat het wel weer. Ja, ik denk, ja, het is gewoon zo. Ja, wat mooi. We krijgen zoveel berichten van onze luisteraars. Ja, het is echt iedereen. Het is echt met 10 honderden tegelijk dan mensen die echt respect hebben voor wat jij hebt gedaan, Joep. Ja. Ja, het is. Ja, ik snap het wel, want ik probeer me een beetje af te zonderen de afgelopen 5 dagen. Ik wist zelf natuurlijk ook helemaal niet of ik dit wel kon, nooit gedaan. Maar ik dacht, met de hulp van iedereen en open hart en samen en dan voor iemand anders, voor die kinderen en ouders daar, dan moeten we heel ver kunnen komen. En dan zijn we nu gewoon, ja, bij de laatste 230 meter. Wow. Ja, ja, ja. Ja, ja. In een studio die helemaal vol staat met mensen van het Maxima Centrum. Mensen die, die jou na aan het hart liggen. De ballon van Casper die er de hele tijd bij is geweest ook. Ja, ja, ja. Het is echt ook wat jullie hebben gedaan, jongens. Tuurlijk, hè. Ik ben het vuurtje. Maar jullie bleven er maar benzine. Ja. Het werd groter, nog groter. Die hele tent stond hier in de fik en we gingen gewoon nog verder. Ja, en met de luisteraars, iedereen in Nederland. Maar hoeveel meter is het nog, Jeroen? Het is nog, even kijken, 130 meter. Oh, 130 meter. Ja, het zijn echt de laatste minuten. De laatste loodjes. Ja. De laatste loodjes. Wegen ze het zwaarst? Of gaat dit op adrenaline? Ja, dit gaat nu op adrenaline. En het is nog 100 meter, nog 90. Ach, oh ja, jongens, ongelooflijk. Ja, ik probeerde mijn hele 5 dagen lang te concentreren. Maar dat is nou wel over. Maar hoeveel meter is het nog? Hoeveel meter is het nog, Jeroen? Het is nog 600 meter. Ja. Nee. Echt waar? 50 meter. 50, sorry. Ja, ik zie het gewoon staan. 9, 9, 9, 6. Mag de studio zich daar een beetje laten horen? Ja, over? Laten we horen. Nog 30 meter. Kom op nou. We zijn er bijna. 20 meter. 20 meter. Kom op. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Je hebt het gehaald, jongen. Jeroen! Godverdorie! 500 kilometer, dames en heren. Laat je horen voor Jeroen van Veen! Geweldig, hè? Geweldig. Oh, ik heb het gewoon gehaald, hè? Geweldig, jongen. Wat een prestatie. Birgit van het Prinses Maxima Centrum om je bloemen te geven. Jeroen, dit is toch bizar? Ja, dat is echt bizar. Ja, het zijn 500 kilometers. Voor het Prinses Maxima Centrum doe ik alles. Ja, dit is wel bijna alles, kan ik je vertellen. Ja, ja, morgen nog 38, ga ik echt ongelooflijk van genieten ook. Want dit was natuurlijk ongelooflijk, maar morgen begint het evenement wat we ooit zijn gestart samen. Ja, het wordt een waanzinnige dag, we gaan het leven vieren. Iedereen bedankt die er was, heeft bijgedragen, tikkies heeft gestuurd, doorgestuurd, nog een tikkie heeft gestuurd. Het was echt insane. Er hebben denk ik wel meer dan 100 mensen met me meegelopen. Echt van het Koningshuis tot mensen die jong leerden. Het was niet te geloven. Ja, we hebben een week achter de rug. Het was natuurlijk, de ochtendrun is uiteindelijk waar het allemaal mee begonnen is. Maar uiteindelijk is deze actie van jou, die 5 dagen op de loopband, is een evenement op zich bijna geworden. Ja, ja, ja, dat had toch niemand durven dromen, hè, dit, hè? Ja, dat hebben we terecht met z'n allen gedaan. Als ik hier alleen, weet ik veel, langs de Amstel was gerend, was er niks gebeurd. En nou hebben we gewoon, wat is het, 500.000 opgehaald met z'n allen. Ongelooflijk. Ah, dit is fantastisch, dames en heren. Jeroen van Veen, de sponsorloper. Ja. Wat een sensationele prestatie. Ja. Dit is echt niet normaal. En we gaan het morgen natuurlijk in het Olympisch Stadion nog eens eventjes geweldig afsluiten met de 5-8-8 run, waar al die mensen samen gaan komen. En iedereen kan ook morgen komen kijken, Niels. Samen gaan lopen en komen kijken en het leven vieren. Want dat zeggen we, Jeroen. Ja, het leven vieren, jongens. Het is zo belangrijk. En natuurlijk, we hebben het heel, heel vaak over hoe kut het kan zijn. Het is ook zeker zo. Ik weet dat als geen ander, maar laten we alsjeblieft die dag groot vieren. Morgen, overmorgen, volgende week, als het lukt. En dan, het wordt waanzinnig. Ik heb heel erg veel zin in morgen. Jeroen, er is nog iets wat wij wel voor jou hebben geregeld en waarvoor wij een grote dank verschuldigd zijn aan onze vrienden van de Efteling. Wij zijn er niet zo gek lang geleden geweest om het Grand Hotel te openen en hebben met eigen ogen kunnen zien hoe mooi het geworden is. Jij bent natuurlijk een week lang ben jij eigenlijk door ons gekaapt en weggehaald bij je gezin om hier in in de studio te lopen. En zij kregen iedere avond kregen zij een vader en een man thuis die helemaal gesloopt was. Die ging in bad en daarna in bed. Werd 20 keer per nacht wakker. En de volgende ochtend ging hij er weer vandoor om hier te rennen. En dat allemaal voor die kids in het Maxima Centrum. Ja. Maar wij vinden dat jij en je gezin ook iets verdiend hebben. En daarom kunnen we je namens de Efteling en het Efteling Grand Hotel een tweedaagse trip die kant op aanbieden. Jullie slapen daar met z'n vieren in het mooiste hotel van Nederland. Jullie krijgen toegang tot het park. Oh, 2 dagen lang. En jullie gaan genieten van alles dat de Efteling te bieden heeft. Ah, dat is echt... Ja, fantastisch. Ja, en wat je zegt, ja. Want als ik zo meteen thuis ben, dan staat alles weer klaar om me weer op te lappen, in elkaar te zetten. Dus Doris en Brent, je kunt ze geen mooie cadeau geven. Dus echt dankjewel. Doris, Brent, Charlotte en Jeroen gaan naar de Efteling. En daarvoor zijn we ze nogmaals zeer dankbaar dat ze dat hebben willen regelen. En Jeroen, alle lof en dank voor jou. Wat je hier hebt laten zien is ongekend. En daar past eigenlijk maar één plaat bij. En dat weten we zeker na deze week. You never walk alone. When you walk through a storm. Is geworden deze week, dan is dat wel You'll Never Walk Alone. En dat gold zeker deze week voor Jeroen, die zo ongekend veel steun heeft gekregen van echt iedereen die 538 en het Maxima Centrum een warm hart toedraagt. Echt, onze luisteraars hebben zo hun best gedaan om er één groot feest van te maken. En dat is uiteindelijk geworden wat je net hebt kunnen horen. Het resulteerde in 500 kilometer gelopen hier in de studio van 538 op de loopband. Een onmenselijke prestatie. Ja, die morgenochtend dus nog even doorgaat. Ja, morgen is echt de grote finale. Ja, de grande finale. Die wordt nu door de taxi naar huis gebracht. Die gaat in bad, die gaat naar bed. En morgenochtend om 6 uur staat hij daar weer. En ook dat is live op televisie te volgen. Live op de radio bij Julia. Dus ja. Tune gewoon vanaf morgen 6 uur weer in. En er lopen weer mensen met hem mee. Het wordt één groot spektakel morgen, wat je de hele dag kan volgen op tv. En vanaf hoe laat kunnen de mensen het Olympisch, als ze gewoon willen komen kijken en aanmoedigen, hoe laat kunnen ze... Vanaf 8:30. Het stadion in. Nou, ja. Je bent meer dan welkom. Kom gezellig langs het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jeroen, beloofd met iedereen op de foto te gaan. Ja, ja. En een uitgebreid praatje te maken. En jij ook, Tim. Ja, Gary and the Pacemakers, het is een prachtig emotioneel liedje, maar het is eigenlijk natuurlijk ook gewoon een moment om feest te vieren. En daarom dachten we, wie kunnen we nou beter uitnodigen dan Django Wagner? Ja. Django, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Want zeg je feest, dan zeg je Django, dan zeg je Kali, toch? Dan zeg je Kali. Zullen we die doen?